الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم چل رہی ہے اور اس کی آیت ہماری چل رہی تھی تقریباً 33 آیت کی تفسیر ہوئی تھی، 34 آیت کا آغاز ہونا ہے، لیکن 33 آیت کے بارے میں میں ایک محاسبانہ انداز سے چند کلام کر رہا تھا کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، انہیں کتاب عطا فرمائی اور انہیں مبارک بنایا، یعنی باعث سے برکت بنایا، برکت کا مجموعہ بنایا، تو اتنے اعلیٰ مراتب جس کو اللہ نے عطا فرمائے، یقینی سی بات ہے کہ اس کو تمام وہ چیزیں عطا فرمائی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، کہ وہ اپنے مقرب بندوں کو درجۂ تقرب تک پہنچانے کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو خود اس کو بڑے محبوب ہوتے ہیں اور پھر انہی کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور انسان قرب حاصل کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہی بیان سے میں معلوم ہوا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید فرمائی تا حیات نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہری اعمال کا بڑا ایک اہمیت ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، اور نبی جو ہیں وہ تا حیات، یقینی سی بات ہے کہ آپ نے تاکید کو قبول فرمایا ہوگا اور لازم بات ہے کہ آپ نے عبادات کی ہوں گی، تو انبیاء علیہم السلام کو بھی عمل سے بے نیاز نہیں رکھا گیا. اس لیے اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ جی عمل ضروری نہیں ہے، بس آدمی کی نیت صاف ہونی چاہیے، ارادے صاف ہونے چاہیے، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، بہت بڑا جاہل انسان ہے، اور وہ معاذ اللہ شریعت کو اپنی سوچ کے تابع کر کے بیان کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہوں گے، یقینی سی بات ہے، اور اپنے والد فرمایا آپ نے وہ برم بھی والدتی، اور والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، تو یقیناً آپ نے نیک سلوک بھی کیا ہوگا. تو اپنی والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ رہا ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، سخت مزاج اور بدبخت نہیں بنایا، تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہی تمام اعمال اپنائیں، کہ عبادات ادا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہم پہ فرض واجب ہے اس کو ادا کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سخت مزاج نہ ہوں بلکہ نرم مزاج بنیں، اور کوئی ایسا فعل اختیار نہ کریں، کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر کے نہ رکھیں جو ہمیں آخرت میں بدبختی کی طرف لے جائے. تو یہ اگر ہم کام کریں گے انشاءاللہ، ان چیزوں کے اندر احتیاط کریں گے، تو ایک نبی کے طریقے پر ہم چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ہمارا بیڑا پار ہوگا. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. قول الحق، سچی بات. الذی فیہ یمترون، جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی جو بعد میں گرو پائے انہوں نے شک کیا کہ شاید یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے یہ اس بات میں شک کیا کہ یہ بی بی مریم کے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ خدا کے بیٹے، یعنی ایک انسان ہونے میں ان کے ایک بشر ہونے میں اختلاف کیا، بعضوں نے آپ کو خدا بنا دیا، بعضوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، اور ایک فرقہ ایسا رہا تھا ان لوگوں میں کہ جو آپ کو اللہ کا بندہ ہی تسلیم کرتے تھے اور نبی تسلیم کرتے تھے، وہ حق پر تھا. ما کانا للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد ٹھہرائے، اولاد بنائے، سبحانہ اسے اس سے پاکی ہے. اذا قضا امرن، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له، تو وہ محض اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیقون، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں کن سے مراد لفظ کن کا تلفظ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، کسی چیز کو معرض وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، تو صرف وہ ارادہ کرتا ہے، فوراً شے معرض وجود میں آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک زوجہ کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حوائج سے پاک و صاف ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول شروع ہوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، تو تم اس کی عبادت کرو. میرا رب بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس میں صاف انکار کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تو پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جماعتیں مختلف ہو گئیں. ان میں تین فرقے بنے، ایک یعقوبیہ تھا، ایک نسطوریہ تھا اور ایک ملکانیہ تھا. یعقوبیہ جو فرقہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ معاذ اللہ یہ عیسیٰ جو ہیں خدا ہی ہیں جو زمین پر اتر آیا ہے. دوسرا جو نسطوریہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا ایک بیٹا ہے، جب تک اللہ نے چاہا دنیا میں رہا پھر وہ چلا گیا. اور ملکانیہ وہ یہ کہتے تھے جو حق بات تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، باقاعدہ مخلوق ہیں، ہاں اللہ کے مقرب بندے، نبی ہیں. یہ حق پر فرقہ تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے. کس چیز سے بربادی ہے؟ ایک بڑے دن کی حاضری سے، یعنی جس دن ایک بہت عظیم دن ہوگا، یعنی قیامت کا روز ہوگا، اس دن ان کے لیے خواری ہے، ذلت ہے، بربادی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا تسلیم کرتے ہیں. اسمع بہم و ابصر، کتنا یہ سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے. یوم یأتوننا، جس دن ہم انہیں لائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر اس دن ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے. مراد کہنے کا یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے گا، اس دن وہ کیا کیا مناظر دیکھیں گے، ایسے ہولناک مناظر ہوں گے، ہولناک آوازیں سنیں گے، لیکن وہاں پہ پھر پچھتانا ان کے لیے نافع نہیں ہوگا اور پھر وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے. مطلب یہ کہ ان کو پھر ہدایت کا راستہ ملنا ممکن نہیں ہے. جو دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہوا وہ کبھی بھی جنت کی طرف نہیں جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں پشتاوے کے دن کا ڈر سنائیے. اذ قضی الامر، جب کام پورا ہو چکا ہوگا، یعنی جب اللہ تعالیٰ دوزخ میں جانے کا ان کے لیے فیصلہ فرما دے گا، تو اس دن سے ان کو ڈرائیے کہ وہ بڑا پشتانے کا دن ہوگا، بڑی حسرت کا دن ہوگا، اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ مطلب جب آدمی میں بدبختی طاری ہوتی ہے تو بعض اوقات پھر انسان ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے بس وہ غلط رسومات کو، غلط نظریات کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظریات جن کی طرف سے منتقل ہوتے آئے ہیں ان میں خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز کی اصل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں وہ نظریہ، وہ خیال، وہ رسم، وہ عقیدہ منتقل ہوتا ہے تو دوسری نسلیں جو ہیں اس کی اتنی حفاظت نہیں کر پاتیں، اور بعض اوقات انہی میں سے کوئی اس میں کچھ ایڈنگ کر دیتا ہے، پھر وہ اس اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایڈنگ تھی، اضافہ تھا، وہ اصل کا حصہ سا بن جاتا ہے. پھر یہ تیسری نسل میں منتقل ہوتا ہے. تیسری نسل والے بعض اوقات یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ اس میں سے اصل کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے. وہ کل کو اصل تسلیم کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، پھر وہ بھی تھوڑی سی ایڈنگ کر دیتے ہیں. پھر یہ چوتھی نسل کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ اس کل کو اصل سمجھ کر قبول کرتے ہیں. اور اس طرح یوں ہوتا ہے کہ دینی جو شرعی دلیل کے تحت عمل تھا وہ بہت مختصر سا رہ جاتا ہے، اور اس میں اضافے اتنے سارے ہو جاتے ہیں کہ اصل چیز تھوڑی سی اور اضافہ زیادہ. جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک باڑے پہ آپ چلے جائیں تو وہ بھینس کا دودھ نکالے گا، تو وہ بالٹی کے اندر بعض کو تھوڑا سا پانی لے کے اس میں دودھ نکالتے ہیں. پھر وہ گاڑی والے آئیں گے کہ جی اب ہمیں دیجیے، ہم دکانوں پہ سپلائی کریں گے، وہ دودھ لے کے وہ اس میں پانی ڈالتے ہیں اور زیادہ. پھر وہ دکانوں میں پہنچاتے ہیں تو دکاندار بھی ان کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ اس میں اور پانی ملا دیتا ہے. پھر وہ جب گھر میں لوگ لے کر آتے ہیں وہ بھی ابالتے ہوئے تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں. تو کہاں خالص دودھ تھا اور کہاں یہ پانچویں ہاتھ میں جب آیا اس میں جب پانی ڈالیں گے تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ اصل کتنا رہے گا اور زیادہ کتنا ہو جائے گا. اور ہمارے کراچی میں تو لگتا نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملایا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پانی میں دودھ ڈالا گیا. تو ایسا یعنی ملاوٹ کے بعد جو چیز ہے، اب جو پانچواں جو ہے مثلا شخص اس دودھ کو دیکھے گا تو اس کو دودھ سمجھ رہا ہے کہ کل یہ دودھ ہے، حالانکہ دودھ نہیں، اس میں بہت سارا پانی ملا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک خیال، ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک رسم منتقل ہوتی ہوئی نسلوں میں چلتی چلی آتی ہے. جب وہ آٹھویں دسویں نسل میں پہنچتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، اتنا ان کو مطلب ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ایسا کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان میں سے صحیح کتنا ہے اور غلط کتنا ہے. یہی چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں. آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیے، مثال کے طور پہ عام روزمرہ کی چند مثالیں دیکھیے. مثلا یہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو بولتے ہیں کوئی نقصان ہوگا، اگر مطلب پیچھے گنجے ہو گئے ہیں تھوڑے سے تو بولتے ہیں بھائی مالدار ہو جائیں گے، اگر وہ کوا کائیں کائیں کرے گا تو کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا، جوتی پہ جوتی چڑی نظر آ جائے تو بولتے ہیں شاید ہم سفر پر جائیں گے. یہ توہمات ہیں. اسی طریقے سے جو رسومات ہیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں, ان رسومات کے اندر بھی بہت ساری ایڈنگ ہو چکی ہے, اور بعض ایسی بھی چیزیں ہو چکی ہیں کہ جو قابل گرفت ہوتی ہیں شرعاً, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ وہ ان سے اگر آپ معلوم کریں گے وہ کہیں گے ہم ابھی تو شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے, حالانکہ شروع سے نہیں آ رہا تھا, انہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ شروع سے کتنا تھا اور اب اس میں کتنی تبدیلیاں ہو گئیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے والوں میں بگاڑ پیدا ہوا, یہ بگاڑ آج کی نسل کا پیدا کردہ نہیں ہے, یہ پیچھے سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور جب بگاڑ پیدا ہو جائے بعض اوقات تو پھر آپ لاکھ سمجھائیں سامنے والا حق کو قبول نہیں کرتا, بلکہ اس بگاڑ پر قائم رہنے کو حق تصور کرتا ہے. یہی ان کے ساتھ ہوا, تو اللہ نے فرمایا کہ وہم فی غفلتن, وہ غفلت میں ہیں, وہم لا یؤمنون, اور وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں سے منتقل ہوتا آیا ہے وہی درست اور صحیح ہے. اب ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے, مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ بعض خاندانوں میں معروف ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, حالانکہ یہ شرعاً گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں کا حصہ باقاعدہ مقرر کیا ہے, لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے, یعنی ڈبل لڑکے کو ملتا ہے, لڑکی کو نصف ملتا ہے, تو بچی کا نصف مقرر کیا, خود قرآن نے مقرر کیا. لیکن اس خوف کے پیش نظر کہ بچیاں مال لیں گی پھر یہ تو دوسرے گھر میں چلی جائیں گی, ہماری دولت دوسرے گھر میں چلی جائے گی, وہ بچیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ہیں. اب یہ بعض اوقات مقولہ سینہ بسینہ منتقل ہو کر آ رہا تھا. پہلے تو اسلام نے یہی تعلیم دی تھی کہ بچیوں کو حصہ دیا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً بچیوں کو وراثت میں سے حصہ دلوایا. لیکن یہ بگاڑ پیدا ہوا, پھر بعد والی نسلوں کو نہیں پتہ چلا کہ اس میں کتنا بگاڑ ہے, انہوں نے اسی کو حق سمجھ کے قبول کیا. آج اگر آپ کسی خاندان والے کو مشورہ دیجئے کہ بھی اپنے بچیوں کو بھی حصہ دیں, تو وہ جواب میں کہے گا ہمیں مت سمجھائیں, ہمارے خاندان میں بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, حالانکہ وہ خاندان اسلامی ہے. جب اسلامی خاندان ہے تو اسلام کے مطابق عمل کیجئے. اسی طرح بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے بچی کا شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اس کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں, گھر میں لے آئے, عدت ختم. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے بچی کا قدم باہر نکلوا دیا تھا. اب ان سے پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا خرافات ہے یہ؟ تو بولتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے کہ اگر بچی کو شوہر کے مرنے کے بعد اس کا قدم باہر نکلوا دیں نا تو عدت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اس کی اصل ڈھونڈنے جائیں گے کہیں پر بھی نہیں ملے گی, کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ زوجہ جو ہے عورت جس کے شوہر مر جائیں وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی, سوگ منائے گی. جب قرآن نے فیصلہ کر لیا, آپ نے یہ کہاں سے خرافات نکال لی کہ قدم باہر نکالو تو اس کے بعد ختم عدت. اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے جنازے کے ساتھ پتہ نہیں 40 قدم یا 10 قدم شاید چلا لیے تھے, تو لڑکی اگر شوہر کے جنازے کے ساتھ 40 یا 10 قدم چل لے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر آئے, یہ اس غلطی پر ہم کیسے مطلع ہوں گے اسی وقت جب ہم تحقیق کریں گے, ہم سوچیں گے کہ ہمارے جو بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے چیز اس میں سے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں اگر ہے تو کتنا صحیح ہے کتنا غلط. اگر 100% آپ کو درست محسوس ہو, آپ قرآن و حدیث سے آپ کو دلیل مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ملتی ہے, قرآن حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے, آپ معلومات کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. تو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں, 100% درست ہو بہت اچھی بات ہے کرتے رہیں, 100% غلط ہو جیسے عدت کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ پہ وبال ہی وبال ہے. اللہ واجب قرار دے آپ واجب کو ترک کریں تو ترک واجب میں سارے کے سارے گناہگار ہوں گے, تو سب گھر والے گناہگار ہو رہے ہیں, تو اس لیے اس کا سیکھنا واجب ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصل صحیح ہوتی ہے اس میں اضافے ہو جاتے ہیں, تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا جب آپ جستجو کریں گے کہ اتنا اضافہ ہے اتنا اصل ہے, اضافے کو چھوڑ دیجئے اصل کو قائم رکھیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بعض گھروں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کا اگر اہتمام کیا جائے تو بعض اوقات عورتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر یہ جو سارے کارنامے عورتوں کے ہوتے ہیں, زیادہ تر عورتوں کے ہوتے ہیں, تو یہ کہتی ہیں کہ یہ صرف نیاز عورتیں کھائیں گی مرد نہیں کھائے گا. اب یہ کہاں سے آپ نے خرافات نکالی بھائی کہ صرف عورتیں ہی کھائیں گی مرد نہیں کھا سکتے؟ مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں. اگر موانت ہے بالفرض کہ نہیں بی بی فاطمہ کی نیاز عورت ہی کھائے گی مرد نہیں کھا سکتا, لائیے اس کی دلیل پیش کر دیجئے. بھائی کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا نا آپ کے پاس, کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر تو آپ کہہ رہے ہوں گے. اب آپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے, ایسے ہی منتقل ہوتا آیا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں اللہ نے جو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ غفلت میں ہیں اور ایمان لے کر نہیں آئیں گے, اس کی بڑی وجہ یہی تھی, اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ بس جو منتقل ہوتا آ رہا ہے وہ درست ہے. ہمیں اس میں تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے اعمال افعال اور نظریات کی اصلاح کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نرث الارض, بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے ہم, ومن علیہا, جو کچھ اس پر ہے ہم اس کے وارث ہیں, وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور وہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹیں گے. ان اللہ نے فرمایا کہ وارث سے مراد ہم اس کے مالک ہیں, جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے, یہ سب کا سب اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے طرف لوٹائے گا. اب اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور ان کے چچا آزر کا تذکرہ ہوگا. یہ پہلے خلاصتاً یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو چچا ہوتا ہے کلام عرب میں, عربوں کا طریقہ ہے, اسلوب ہے کہ اسے بھی بعض اوقات والد کہہ دیا جاتا ہے, ابن. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض رشتوں کو ہم کچھ اور رشتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں, مثال کے طور پہ خالہ ہیں, بعض گھروں مشہور ہوتا ہے ان کو باجی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ باجی بڑی بہن کو کہا جاتا ہے عموماً, لیکن اس کو باجی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ماموں ہیں, بعض بچوں کے زبان میں چڑھ جاتا ہے چچا چچا, کسی کو سن رہے ہیں چچا کا زیادہ مشہور ہے تو ماموں کو بھی چچا کہہ دیا. اس طرح مطلب یہ کہ چچا کو ابا کہہ دیتے ہیں بعض گھروں کے اندر. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رشتے پر دوسرے رشتے کا مطلب اطلاق کر دیا جاتا ہے, اگرچہ وہاں پر وہ چیز بنانا مقصود نہیں ہوتا کہ چچا کو ماموں, ماموں کو چچا بنا رہے ہیں, لیکن لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آزر جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. وہ کہ سرکار جن کی نسل سے ہیں سب کے سب پاکیزہ لوگ تھے, ان میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.